السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Günahtan sakınıp şüpheli şeylerden uzak durmak. Siz iftirayı günahsız ve kolay bir iş mi sanıyorsunuz? Halbuki o Allah katında büyük bir günahtır. Nur Suresi ayet 15. Çünkü Rabbin her an ve zamanda herkesi ve her şeyi gözetleyip durmaktadır. Fecr Suresi ayet 14. Numan bin Beşir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helal olan şeyler bellidir. Haram olan şeyler de bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli işlerden sakınanlar dinlerini ve ızlarını korumuş olurlar. Şüpheli şeylerden sakınmayanlar ise zamanla harama dalıp giderler. Aynen sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onların o araziye girmesi mümkündür ve tehlikelidir. Dikkat edin, her hükümdarın girilmesi yasaklanmış bir arazisi vardır. Unutmayın ki Allah'ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki insan vücudunda bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa bütün vücut iyi olur. Eğer bozulursa bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir. Yani şüpheli işlerle birlikte olanlar kısa bir zaman sonra kendilerini haramın içinde bulabilirler. Kalbin sıhhati ise ancak Allah'ı hatırlamakla huzura kavuşur. Kitap ve sünnette hükmü olmayan ve kalbe gıcık veren her şüpheliden uzak durulmalı ki harama girilmesin. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolda bir hurma buldu ve bu hurmanın sadaka olması ihtimalinden korkmasaydım onu yerdim buyurdu. Nevvas bin Seman radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gerçek Müslüman olmak demek, güzel ahlaklı olmak demektir. Günah ise kalbini tırmalayıp rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin her şeydir. Vâbisa bin Mâbet radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varmıştım. Bana gerçek Müslümanlığın ne olduğunu sormaya mı geldin buyurdu. Evet dedim. O zaman şunları söyledi. Kalbine sor. Kalbine danış. Kalbine müracaat et. Gerçek Müslüman olmak demek, nefsin uygun gördüğü ve yapılmasını kalbin onayladığı şeydir. Günah ise kalbini tırmalayıp seni rahatsız eden ve başkaları sana nice nice fetvalar verse bile kalbinde şüphe ve tereddüt uyandıran şeydir. Yani iyilik ve günahı ne güzel tarif etmiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ukbe İbni Haris radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre kendisi İbni Aziz'in kızıyla evlenmişti. Sonra bir kadın gelip ona şöyle dedi. Ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim. Ukbe o kadına beni emzirdiğini bilmiyorum. Bu konuda daha önce bana haber vermedin dedi. Sonra da hemen bineğine atlayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme danışmak üzere Medine'ye gitti. Oraya vardı ve olayın hükmünü sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, madem ki böyle kardeş olduğunu söyleniyor, o kadınla nasıl evli kalabilirsin buyurunca, Ukbe derhal ondan ayrıldı. Kadın da başka biriyle evlendi. Yani günaha girme ve devamlı günah işleme korkusu varsa, kişi hemen o işten uzaklaşmalı. İşte sahabe böyle bir şeyin fetvasını alır almaz hemen o işi bitiriveriyor. Şüphe ve tereddüt göstermeden. Hasan bin Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu kendisinden duyup ezberledim. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak. Yani helal mi, haram mı belli olmayan ve şüpheli gözüken şeylerden uzak durmalı ve harama götüren yolları da terk etmelidir. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bir kölesi vardı. Bu köle kazancının belli bir kısmını Ebu Bekir'e verir, o da bundan yerdi. Yine bir gün köle kazandığı bir şeyi getirdi. Ebu Bekir de onu yemeye başladı. Köle Ebu Bekir'e yediğin şeyin ne olduğunu biliyor musun diye sordu. Ebu Bekir de söyle bakalım neymiş bu deyince köle falcılıktan anlamadığım halde cahiliye devrinde bir kimseye falcılık yaparak adamı aldatmıştın. Bugün onunla karşılaştık. Adam o gün yaptığım işe karşılık işte bu yediğin şeyi verdi dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir parmağını ağzına sokarak yediklerinin hepsini çıkarıp kustu. Yani haram ve haram ihtimali bulunan şeylerden daima uzak durmalı. Gerekirse ve mümkün olursa Ebu Bekir gibi o işe hemen son vermelidir. Nafi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Ömer İbn-i Hattab ilk icret eden sahabilere 4000, oğlu Abdullah'a da 3500 dirhem maaş bağlamıştı. Hazreti Ömer'e, oğlun da ilk hicret edenlerden biridir. Onun hakkını niçin kıstın diye sordular. Hazreti Ömer şunları söyledi. Oğlum babasıyla birlikte hicret etti. O yüzden tek başına hicret edenlerle bir tutulamaz. Yani sorumluluk mevkiine gelenler yakınlarını kayırma yoluna gitmemelidir. Atiye İbni Urve Es-Saidi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kul günaha girerim korkusuyla yapılması yasak olmayan bazı şeylerden bile uzak durmadıkça Allah'tan korkup yolunu Allah ve kitabıyla bulanlar derecesine çıkamaz. Yani Müslüman sadece günahlardan değil günah ihtimali olan davranışlardan da uzak durmalıdır. İnsanlar bozulup bozukluk artınca bir kenara çekilmenin iyi olacağı. Ey insanlar! Boş, anlamsız, sahte ve kötü olan her şeyden kaçıp Allah'a sığının. Gerçekten ben onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcıyım. Zariyat Suresi Ayet 50. Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah yolunu Allah ve kitabıyla bulan gönlü zengin, kendi halinde, işiyle, gücüyle ve ibadetiyle uğraşan kulunu sever. Yani nasıl bir kul olacağımızı en özlü bildiren bir hadis-i şerif. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir sahabi, ya Resulallah, hangi insan daha değerlidir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, canıyla, malıyla Allah yolunda savaşan mümin kimse buyurdu. Sonra kimdir diye sordu. Resulullah, insanların fitnelerinden ayrılıp, dağ aralarına çekilip Rabbine ibadet eden kimsedir buyurdu. Başka bir rivayette ise Allah'a karşı gelmekten sakınıp yolunu Allah ve kitabıyla bulan ve kimseye zararı dokunmayan kimsedir buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. kısa bir zaman sonra meydana gelecek fitne ve fesatlardan dolayı bir Müslümanın en hayırlı malı dinini fitnelerden korumak için dağ tepelerinde dolaştırdığı ve yağmur sularının biriktiği yerlerde otlattığı davar olacaktır. Yani dini yaşamanın zorlaştığı, helal lokma bulmanın imkansız olduğu zamanlarda bir köşeye çekilip dinini yaşamaya çalışması kişi için en doğru yoldur. Ama diğer taraftan cihadın ve insanlar içinde yaşamanın önemi de diğer hadislerde bildirilmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın gönderdiği her peygamber mutlaka koyun gütmüştür buyurdu. Bunun üzerine sahabileri sen de mi güttün ya Resulallah diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet Mekkelilerin koyunlarını Kararit denilen yerde güderdim buyurdu. Yani her peygamber çobanlık yaparak insanların nasıl güdüleceğini yani idarecilik sanatını öğrenmişlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlardan en hayırlı geçim yolunu tutanlardan biri Allah için savaşmak üzere atının dizginlerine yapışan kimsedir. O kişi savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyunca ölümü göze alıp atının sırtında o yöne uçar ve ölümün kol gezdiği yerlerde kendini atar. Yine insanlardan en hayırlı geçim yolu tutanlardan biri de tepelerden birinde veya vadilerin de birinde koyunlarını otlatan kimsedir. Bu kimse de namazına gereği gibi şekilde duyarlı ve devamlı olup zekatını veriyor ve ölünceye kadar da Rabbine kulluğa devam ediyor. Ve insanlara karşı da daima iyilikte bulunan ve faydası dokunan kimsedir. Alçak gönüllü olup müminlere kol kanat germek. Bu bölümdeki 5 ayet ve 10 hadisten müminlere karşı alçak gönüllü olmanın gerektiğini, kafirlere karşı da sert ve zorlu olacağını, Allah katında en değerli olan kimsenin yolunu yordamını Allah ve kitabıyla bulan kimse olduğunu, her şeyi bilen Allah'ın kötülükten sakınanları da en iyi bildiğini, dünyada büyüklük taslamanın insana ahirette günahtan başka bir şey kazandırmayacağını, Allah'ın alçak gönüllü olmamızı emrettiğini, Allah'ın alçak gönüllü olanları yücelteceğini, küçük büyük demeyip herkese selam vermenin gerekliliğini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne büyük tevazu örneği verdiğini, hatta ailesinin hizmetinde bulunduğunu ve yine hutbesine bile kesip insanlarla ilgilendiğini, hatta yemek yerken üç parmağını da yaladığını, yere düşen ekmek ve taam parçalarını temizleyip yediğini, koyun bile güttüğünü, paça veya kürek eti yemeğine bile davet edilse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin icabet edebileceğini, dünyada yükselen bir şeyi alçatmanın Allah'ın değişmez bir kanunu olduğunu öğreneceğiz inşallah. Ey peygamber, senin yolunda giden müminlere kol kanat ger. Şuara suresi ayet 215. Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki o onları sever. Onlar da onu severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere karşı onurlu ve şiddetlidirler. Maide suresi ayet 54. Ey insanlar, bakın biz sizi bir erkekten ve kadından yarattık. Sizi birbirinizi tanıyasınız diye milletlere ve kabilelere ayırdık. şüphesiz Allah katında şerefli ve itibarlı olanınız, yaşantısını, yolunu ve yordamını Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışanlarınızdır. Çünkü Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdar olandır. Hucurat Suresi ayet 13. O halde ey insanlar, siz kendinizi temize çıkarmaya kalkışmayın. O, kimin yolunu kendi kitabıyla bulmaya çalıştığını daha iyi bilir. Necm Suresi ayet 32. Yine Araf'takiler yüzlerindeki işaretlerinden tanıdıkları kimselere şöyle seslenecekler. Ne sağladı size mal mülk biriktirmeniz ve büyüklük taslamanız? Allah'ın rahmetine erişemeyecekler diye yemin ettiğiniz bu cennete giren kimseler değil miydi? Onlara girin cennete, size korku yok, hüzün de duymayacaksınız diye sesleniyor. Araf Suresi ayet 48-49. İyaz bin Himar radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bana alçak gönüllü olmamızı vahyederek bildirdi ve hiç kimse kimseye karşı övünüp böbürlenmesin ve hiç kimse de kimseye karşı zulmedip aşırı gitmesin diye bildirdi. Yani tevazu sahibi, alçak gönüllü olmayan bir insan kendini beğenmiş, zavallı bir zalim olmaktan öteye geçemez. Allah peygamberine gönderdiği kitap haricinde de vahyedebilir. Aynen bu hadiste olduğu gibi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sadaka vermekle mal eksilmez. Allah affeden kulunun değerini artırır. Allah alçak gönüllü olanları yükseltir ve yüceltir. Yani veren kimsenin malı devamlı bereketlenir. Bu dünyada bereketinin yanı sıra ahirette ise sevabı artar. Alçak gönüllü davrananı ise Allah yüceltir. Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selam verdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de çocuklara böyle selam verirdi dedi. Yani selam herkese verildiği gibi bilhassa çocuklara da verilmelidir ki İslami kurala alışmış olsunlar. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Medineli bir kimsenin hizmetçisi olan bir cariye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tutar ve onu istediği yere kadar götürür, işini gösterirdi. Yani toplumun her kesimine olduğu gibi kölelere de alçak gönüllü davranan Peygamberimizin ne kadar hoşgörülü davrandığını, kimsenin durum ve seviyesine bakmaksızın ona faydalı olmaya çalıştığını görmekteyiz. Kibirden zerre bile olmayan örnek şahsiyet son peygamber. Sunuluyor bize bu hadiste. Esved bin Yezid radıyallahu anh şöyle demiştir. Hazreti Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye soruldu da o da şu cevabı verdi. Ailesinin işleri olan ev işleriyle uğraşırdı. Namaz vakti gelince de camiye çıkardı. İşte gerçek örnek şahsiyet Peygamberin evi içerisindeki yaşantısından bir kesit, çarşıdan aldığı bir malzemeyi kendisi taşıyıp başkalarına vermeyen, sahibinin taşıması daha uygundur diyen peygamber. Namaz vakti gelince de her işini bırakan bir peygamber. Ebu Rifa Temim İbni Useyd radıyallahu anh şöyle demiştir. Hutbedeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim ve kendimi kastederek ya Resulallah dinini bilmeyen bir garip geldi, dinini sorup öğrenmek istiyor dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana döndü, baktı. Hutbeyi bırakıp yanıma geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir sandalye getirdiler. Üzerine oturdu ve Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra da hutbesine dönerek konuşmasını tamamladı. Yani İslam'ı öğrenmek isteyen bir kimseye verdiği hutbeyi bile kesen ve o kimseyle ilgilenen bir peygamber. Davet ve İslami tebliğin ne derece önemli olduğu da burada belli olmuş oluyor. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yediği zaman üç parmağıyla yer ve üç parmağını da yalayarak şöyle buyururdu. Herhangi birinizin lokması yere düştüğü zaman ona bulaşan şeyi temizleyip lokmayı yesin, onu şeytana bırakmasın. Tabakların temizlenmesini emrederek, zira bereketin yemeğin hangi parçasında bulunduğunu bilemezsiniz buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın gönderdiği her peygamber mutlaka koyun gütmüştür buyurdu. Bunun üzerine sahabileri sen de mi güttün ya Resulallah diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet, Mekkelilerin koyunlarını Kararit denilen yerde güderdim buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer paça veya kürek kemiği eti yemeğine davet edilsem derhal giderdim. Şayet bana paça ve kürek kemiği eti hediye edilse onu da hemen kabul ederim. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devesi at bağı yarışta birinciliği başkasına devretmezdi. Veya diğer develer onu geçmeye yaklaşamazlardı. Günün birinde devesiyle gelen bir bedevi at bağı geçti. Bu durum Müslümanlara ağır geldi. Durumu anlayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyada yükselen bir şey alçatmak Allah'ın değişmez bir kanunudur. Yani yükselen her şeyin bir gün düşeceği gerçeğini ve ilahi bir sırrı açıklayan bu hadiste de insanlar, devletler ve her şeyin bir başlangıcı, yükselişi ve düşüşü olduğunu bize haber vermektedir. Allah'ın değişmez kanunlarından birinin de bu olduğu bize duyurmuş oluyor. Kibir ve kendini beğenmenin haram oluşu. Bu bölümdeki 4 ayet ve 9 hadisten ahiret nimetlerinin kendini beğenip büyüklük taslamayan ve böbürlenmeyenlere ait olacağını, yeryüzünde büyüklük ve gösteriş yaparak yürünmeyeceğini, Allah'ın bu tip kimseleri sevmeyeceğini, yeryüzünde Karun'un böyle kibirli olması dolayısıyla kendi başına sarayı ile birlikte yok edildiğini, kalbinde zerre kadar kibir bulunanın cennete giremeyeceğini, kibrin tarifini, hakkı kabul etmeyip insanları küçümsemek olduğunu, kibrinden dolayı sol eliyle yemek yiyen birisine Resulullah'ın sağ elinle ye tavsiyesine yiyemem deyince yiyemez ol bedduasına maruz kalıp bir daha sol elini ağzına götüremediğini, cehennemliklerin katı kalpli, kaba, zorba, cimri ve kibirli kimseler olduklarını, kibir alametlerini üzerinde taşıyan kimselere Allah'ın kıyamet günü rahmet nazarıyla bakmayacağını ve korkunç bir azap hazırladığını, büyüklüğün Allah'a mahsus olduğunu, kendisinde bu sıfatı olduğunu kabul edenlere Allah'ın cezalarını vereceğini öğreneceğiz inşallah. Ahiret yurduna gelince, biz orayı yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmak istemeyen kimselere ayırmış bulunuyoruz. Çünkü sonuç, yolunu Allah'ın kitabıyla bulanlarındır. Kasas Suresi, Ayet 83. Yeryüzünde kibirlenerek yürüme. Çünkü ne yeri yarabilirsin ve ne de boyca dağlara ulaşabilirsin. İsra Suresi, Ayet 37. Kibirlenerek halka surat asma ve yeryüzünde çalımlı çalımlı yürüme. Şüphe yok ki Allah, kibirlenip övünenlerin hiçbirini sevmez. Lokman Suresi, Ayet 18. Karun da Musa'nın kavmindendi. Zenginliğiyle böbürlenerek toplumuna karşı şımardı da şımardı. Biz kendisine öyle hazineler vermiştik ki, sadece anahtarlarını taşımak bile bir grup adama zor gelirdi. Soydaşları ona demişti ki, servetinden dolayı böyle şımarma, Allah şımarıkları sevmez. Öyleyse Allah'ın sana verdiklerinden yararlanarak, yalnızca ahiret yurdunda iyi bir yer tutmanın yolunu ara. Bu arada da tabii olarak dünyadaki nasibini de unutma. Ve Allah sana nasıl iyilikte bulunduysa, sen de başkalarına öyle iyilikte bulun. Yeryüzünde bozgunculuk etmeyi isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Karun onlara, bu servet bendeki bilgi sayesinde bana verildi dedi. Oysa Allah'ın ondan önceki kuşaklardan ondan daha güçlü ve ondan daha fazla servet toplamış nicelerini kibirleri yüzünden yok ettiğini bilmiyor muydu sanki? Ama şu bir gerçektir ki Allah her suçlunun günahını bilir. Böyle azgın suçlular günahlarından dolayı sorguya çekilmezler. Sorgulanmadan azaplandırırlar. Karun görkem ve debdebesi içinde toplumunun karşısına çıktı. Dünya hayatına gözünü dikenler, ne olurdu bize de Karun'a verilenin bir benzeri verilseydi? Şüphe yok ki o ne büyük devlet sahibi dediler. Kendilerine vahiden bilgi verilenler ise, yazıklar olsun size. İman edip doğru dürüst işler yapanlar için Allah'ın mükafatı daha hayırlıdır. Bu mükafata da ancak her türlü güçlüklere göğüs gerebilenler kavuşabilir. Ve sonunda Karun'u da sarayını da yerin dibine geçirdik. Ona Allah'a karşı yardım edecek bir kimse bulunmadı. Kendisinin de kendisine bir yardımı dokunamadı. Kasas Suresi Ayet 76-81. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Bunun üzerine sahabilerden biri, İnsan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunları söyledi. Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçük görmektir. Yani kibir kelimesinin gerçek tarifi ve güzel elbise ayakkabı giymenin kibirle alakalı olmadığı ne güzel açıklanıyor bu hadiste. Seleme bin Ekva radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sol eliyle yemek yemişti de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sağ elinle ye buyurdu. Adam kibrinden dolayı yapamıyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yapamaz ol buyurdu. Hadisi rivayet eden Seleme'nin dediğine göre o adam kibrinden dolayı yapamıyorum demişti. Resulullah'ın bu bedduasını alınca elini ağzına götüremez oldu. Harise bin Vehb radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size cehennemliklerin kimler olduğunu haber vereyim mi? Katı kalpli, kaba, malını hayırdan esirgeyen ve kibirli kimselerdir. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size cehennemliklerin kimler olduğunu haber vereyim mi? Katı kalpli, kaba, malını hayırdan esirgeyen ve kibirli kimselerdir buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet ile cehennem münakaşa ettiler. Cehennem, bende zorba ve kibirliler var dedi. Cennet de, bende de zayıf ve yoksullar var dedi. Bunun üzerine Allah aralarını şöyle halletti. Ey cennet, sen benim rahmetimsin. Seninle dilediğime merhamet ederim. Ey cehennem, sen de benim azabımsın. Seninle dilediğime azap ederim. Ben ikinizi de dolduracağım. O zaman Müslüman fırsat eldeyken hayatını gözden geçirmeli. Davranışlarına çeki düzen verip yapılacak iyiliklerle cenneti elde etme yolunda gayretini artırmalı, cehenneme gitmemelidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kibrinden dolayı elbisesini sürerek yürüyen kimsenin yüzüne kıyamet günü Allah rahmet bakışıyla bakmaz. O zaman kibirli kimse de kıyamet günü yüzüne bakılmayacak kimselerden olacaktır. Allah korusun. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç grup insan var ki Allah onlarla konuşmaz. Onları temize çıkarmaz. Suratlarına bile bakmaz. Bu sebeple onlara büyük azap hazırlanmıştır. Bu kimseler zina eden ihtiyar, yalancı veya zalim hükümdar ve kibirlenen fakirdir. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç grup insan var ki Allah onlarla konuşmaz. Onları temize çıkarmaz. Suratlarına bile bakmaz. Bu sebeple onlara büyük azap hazırlanmıştır. Bu kimseler zina eden ihtiyar, yalancı veya zalim hükümdar ve kibirlenen fakirdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala şöyle buyurmuştur. İzzet, şeref, yücelik ve kudret benim gömleğim. Büyüklük benim elbisem sayılır. Bunlardan biri kendisinde varmış gibi davranan, bana ortak olmayan isteyen olursa ona azap ederim. Bir de okuyorum. Allah Teala şöyle buyurmuştur. İzzet, şeref, yücelik ve kudret benim gömleğim. Büyüklük benim elbisem sayılır. Bunlardan biri kendisine varmış gibi davranan, bana ortak olmak isteyen olursa ona azap ederim. Yani büyüklük ve yücelik sadece Allah'a ait bir sıfattır. Bu sıfatı kendinde görmek isteyenler, büyüklük tasladıklarından Allah'ın azabına uğrarlar. Allah korusun. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vaktiyle kendini beğenmiş bir adam güzel elbisesini giymiş, saçını tarayıp çalım satarak yürüyordu. Bu yüzden Allah onu yerin dibine geçiriverdi. O da kıyamet gününe kadar yerin dibine geçip gitmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah güzeldir, güzeli sever demekle güzellikleri yasaklamamış ve yine Allah kuluna verdiği nimeti onun üstünde görmekten hoşlanır demekle kişinin içinde bulunduğu durumu dışa aksettirmesinin mahzurlu olmadığını da bildirmiştir. Karun'u da sarayı ve hazineleriyle birlikte yerin dibine batırılan ve aynı dönemin müstekbir idareciler olan Firavun ve Haman'ın sonları da helakle neticelenmiştir. Müslüman böyle zalimlere imrenmemelidir. Seleme bin Ekva radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse kibirlene kibirlene zorbalar grubuna kaydedilir. Böylece onlara verilen ceza ona da verilmiş olur. Yani zalim ve müstekbirlere imrenmemeli. Çünkü bir topluma benzeyen onlardan sayılır hadisine göre kibirlilerle beraber o kişi de cehenneme yuvarlanır. Onlarla beraber olur. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.